Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. L'argentí Gato Barbieri és el saxofonista més clàssic i important del sud dels Estats Units. Barbieri es va fer conegut quan el cineasta Bernardo Bertolucci va connectar amb ell perquè fes la banda sonora de la seva famosa pel·lícula L'Último Tango a París. A partir d'aquí, Barbieri entrà de ple en el món del jazz americà. Els seus treballs amb el trompetista Don Cherry són una de les cimeres del free jazz de tots els temps. L'escoltarem amb un dels seus primers i més coneguts treballs, anomenat Phoenix, on el va acompanyar el contrabaixista Ron Carter. Thank you. La pena se la patita, se va por la misma senda. La pena se la patita, se va por la misma senda. La pena es de nosotros, la vaquita son ajenas. La pena es de nosotros, la vaquita son ajenas. La vaquita son ajena, las penas son de nosotros, la vaquita son ajena, las penas son de nosotros, la vaquita son ajena. Quan els efectes de l'anestèsia havien passat, Pat Martino va mirar confús els seus pares i doctors i va intentar acoplar qualsevol record de la seva vida. Un dels més grans guitarristes de jazz, Pat Martino, havia sofert un greu aneurisma cerebral i va ser sotmès a una operació després d'informar-li que la seva situació podria ser terminal. Després de les operacions, ell no podria recordar gairebé res. Tot just va reconèixer els seus pares i no tenia cap record a la seva memòria sobre la seva guitarra i la seva carrera. En els mesos següents, Martino va aconseguir una recuperació notable amb l'estudi intensiu dels seus propis enregistraments històrics i amb l'ajuda de la informàtica, Pat va treballar per a recuperar la seva memòria perduda i tornar a formar-se en el seu instrument. Pat Martino segueix gravant avui en dia i és un dels més clàssics guitarristes de tots els temps. L'escoltarem del seu CD anomenat Hist. Thank you. seguirem amb el trompetista cubà Alfredo Chocolate Armenteros. La seva música es mou entre la música cubana i el jazz, que mescla amb més o menys dosis. El sobrenom de Chocolate li van donar quan el van confondre amb un boxejador anomenat Kid Chocolate. Ha tocat amb alguns dels més importants músics de jazz llatí, com José Fajardo, Charlie Palmieri o Machito. L'escoltem. Thank you. una veu nasal que han comparat amb Dinah Washington o Nina Simone. Esther Phillips és una de les cantants més completes del rhythm and blues. El seu repertori ha anat també al pop, country o al jazz, tot i que el seu talent va ser principalment dins del jazz i el rhythm and blues, tal com hem escoltat. Va començar com moltes cantants a l'església del seu poble i d'aquí va començar a guanyar-se la vida als clubs. L'acompanyava el guitarrista Joe Beck. El nom de l'LP no deixa dubte de les seves referències musicals. What a Difference a Day Make, una de les més famoses cançons de Dinah Washington. Thank you. dia que Dizzy Gillespie va descobrir les possibilitats del jazz amb la música llatina, jo diria que aquesta fusió el va perseguir durant tota la seva vida. El que hem escoltat n'era una bona mostra d'això. El saxofonista que l'acompanyava compartint lideratge era Phil Goetz. El tema que hem escoltat, anomenat On Hawa, començava amb l'acompanyament i els acords del famós tema Brasil. La cançó segueix amb el mateix ritme llatí, però ràpidament va a la melodia original. Seguirem amb el més avantatjat deixeble del llegat deixat per Toots Thielemans. Jo m'atreviria a dir que el millor harmònica de jazz viu que hi ha avui en dia. Escoltarem a l'alemany Hendrik Merkens acompanyat de la gran clarinetista Anat Cohen. Llegeixo el resum d'un escrit que m'ha semblat prou interessant, tret del diari El País, fa uns 5 anys amb motiu del Festival de Jazz de Barcelona que s'estarà fent durant aquests dies. El 1966, el jazz a Espanya no significava més que una música de minories de caire marginal i connotacions negatives. A Barcelona, Joan Rosselló, si no el primer, un dels primers del jazz espanyol, crear un local on havia aconseguit que es reunís sense prejudicis ni pudor gent de diferents substrats socials, sols per escoltar jazz. El lloc va ser l'emblemàtica Plaça Reial de Barcelona, a l'encara actiu Club Jamboree. Rosselló, seguint l'esquema francès, va decidir convertir el jazz en una música de concert. Primer va ser Duke Ellington amb Ella Fitzgerald i a l'octubre del 66 organitzà el primer festival de jazz de Barcelona amb un repertori d'una qualitat capaç de deixar bocabadat a qualsevol entès. Aquest primer festival va ser tan important i nou que es pot dir marcar un abans i un després a la música no sols de Barcelona, sinó dins l'àmbit peninsular. No va ser casualitat que a l'estiu d'aquell mateix any, a Sant Sebastián, un altre festival de jazz iniciés també la seva primera experiència i amb els anys es convertís en el més important d'Espanya. No obstant, els primers festivals de jazz de Barcelona varen marcar la diferència en quant a la professionalitat i qualitat dels seus artistes, com Sonny Rollins, Mack Roach, Stan Getz, Dave Brubeck, Miles Davis, etc. etc. El Festival de Barcelona va aconseguir convertir una música de prostíbuls en una música respectable com qualsevol altra. Entre els moments a destacar, n'hi han que han fet llegenda dins el festival. Estan els concerts sagrats d'Ellington amb la coral Sant Jordi a l'església de Santa Maria del Mar. Allà, en plena època franquista, es va escoltar la paraula llibertat en varis idiomes. També recorda el plantón que Miles Davis va fer el 67 al marxar hores abans del concert emportant-se l'avançament que li havien pagat. Aquest mateix any, Coleman Hawkins caia de l'escenari com a conseqüència del seu estat etílic. Tres anys després, Keith Jarrett va organitzar el caos, segons ell, per la mala qualitat dels instruments que es van posar al seu abast. Jarrett va posar un punt final a Barcelona durant 12 anys i no va tornar fins al 2002, que també va estar a punt de marxar molest perquè algú havia tossit. Es recorda també el 84 amb l'inolvidable concert de Tete Montoliu a duo amb el vibrafonista Bobby Hutcherson. Thank you. Pianista Gary Allen, una carrera al piano d'una dona que ja és un clàssic de l'avantguarda o del jazz més clàssic segons el CD que s'escolti. Va començar el 84 i des d'aleshores la seva carrera discogràfica i els seus directes no tenen pèrdua. Gary Allen és la quintessència del que una pianista de jazz d'avui dia ha de ser. Versada amb una varietat d'estils de jazz modern, la seva veu al piano és la d'una veu cultivada, distingida, respectuosa del jazz més conservador, que ha sabut, a partir d'aquest, anar més enllà del més clàssic mainstream. Els seus models són Keith Jarrett, Herbie Hancock i Bill Evans, principalment. La seva espontaneïtat i creativitat, però, ha sabut transcendir aquests models creant un jazz únic. Acabarem amb fusió electrònica i el CD de Yellow Jackets. Aquest grup té, evidentment, com escoltarem, una gran influència del mític Quader Report. Yellow Jackets és un combo que ha passat per varis líders. El primer fundador va ser el guitarrista de blues Robin Ford. Actualment el líder és el saxofonista Bob Minzer. Amb Yellow Jackets us diem adeu, ens retrobem la propera setmana, esperem que hagueu gaudit del nostre espai, gràcies a tots. Thank you.